בגן שבו גדלתי שברו את הנדנדה, גם זיכרונות של אושר ואפילו אהבה ראשונה. זה כאן הגן שבו גדלתי, השביל הוביל למטה לספסל המבודד, נשקת אותי בחושך ובשקט את אמרת, זה כאן הגן שבו אהבתי, הגן שבו גדלתי. שכבנו על הדשא, שיחקנו כמו גדולים, חושבים על החיים ומה נשאר מהם, הרס התמימות שעלתה בגן שבו גדלתי, הגן שבו אהבתי, הגן שבו למדתי, הגן נספר ואני גן. קראתי לחבר איתו שיחקתי מחבואים, אמרו לי תאונה והוא שוכב ישן, שותק כמו הצמחים שבגן.